بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا وأحكم عليهم بالظاهر وأكل سرائرهم إلى الله وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة. الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى endelea kueleza itikadi yake katika yale anayoitakidi ambao ni misingi ya itikadi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. وأرى هجر أهل البدع. يقول العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: البدع أو البدع جمع بدعة. بدع نوينجي نوينجي ونينو بدعة وهي ما أحدث في الدين من العبادات التي ليس عليها دليل من كتاب أو سنة. نبدعة نيالي اليزولي وكتك ديني كتك إبادة أمبازو هزين دليل لا كتك قرآن ولا سنة، لأن العبادات توقيفية فلا نعمل شيئا منها إلا بدليل من الكتاب والسنة. وسباب عبادة نتوقيفية، معنى توقيفية نكوى هاتفاني جوجوتك عبادة اسبقوك ودليل يا قرآن أو سنة. فمن جاء وأحدث شيئا يتقرب به إلى الله من ذكر أو صلاة أو عبادة ويقول هذا زيادة خير، سما يوتي أني زوا شوشوتي كيلي أكنوية كوا أجيكاري بشاناتشو كوا الله سبحانه وتعالى، يوزا كواني ذكر، يوزا كواني صالة، يوزا كواني عبادة يوتي كيشا كسيما هيني زيادة خيري. فيقال له: لا، هذا زيادة شر وليس هو زيادة خير. هو أتنبيه سفاني هي زيادة زيادة شاري ولا سيو زيادة خيري، لأن الدين كامل لا يقبل الإضافات والزيادات. وسبب ديني إمكاملكا هيكبالي كونجزي وشوشوت جوياكي ولا زيادة. فقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والدين كامل. نتوم صلى الله عليه وسلم على فريكي نكوندوك دنياني إكيوهي ديني إمكاملكا. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. الله سبحانه وتعالى كوي آية مكوازي كوى ديني إمكاملكا. نمانا يكوكاملكا ni kuwa hakuhitajiki ziada wala hakuhitajiki kuongezwa chochote kile, sababu dini imekamilika. Yoyote anayezidisha juu ya kile ambacho ni kamili atakuwa yuharibu sasa, sababu kushakamilika. Fallahu shahida li hadha ad-din bi annahu kamil. Allah subhanahu wa ta'ala ameshuhudia hii dini kuwa imekamilika. Fala yaqbalu ziyada والإضافات، هيكبالي زيادة يوت hakuongezwa chochote. Hasbuna annana na'malu bima fi hadha ad-dini min al-ibadat, yatutosheleza sisi kuitendea kazi hii dini, kufanya zile ibada ambazo tumeamrishwa. Amma an nazida wa naqula hadhihi ziyadatu khair, ama tuzidishe kisha tuseme hii ziada ni ya khair, fa hadhihi bid'ah, huu ni uzushi katika dini. Wa qad qala sallallahu alayhi wasallam man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira, awaambia masahaba yule atakayeishi kati yenu nyinyi umri mrefu ataona ikhtilafu nyingi sana. Na ikhtilafu zinazokusudiwa hapa ni katika itikadi na katika misingi ya dini, wala sio ijtihadat fiqhiyya, yani mambo yalikuwepo tangu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama katika hadith la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi bani quraida fakhtalafa as-sahaba, masaili ijtihadiyya hayakukusudiwa hapa. Hapa kinachokusudiwa ni ule uzushi watu watakaozua katika dini. Fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kutaja matatizo yatakayotokea akataja njia ya kujitoa katika matatizo kama haya. Akasema basi shikamaneni na sunna zangu na sunna za makhalifa waongofu baada yangu, ambao ni Abu Bakar, Umar, Uthman na Ali radiyallahu anhu majma'un. Tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajib. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema shikamaneni nazo kisawa sawa. Huu ni wasia wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa'addu 'alayha bin-nawajib, amuziume kwa magego. Nina hapa ni kinaya ya kuonesha namna gani atakikana mtu akakamae katika kushikamana na sunna, asilegee katika kushikamana na sunna. Na hili utaliona kuwa wale wanaoshikamana kisawasawa na sunna mpaka watu sema angalia wale sasa wanzidi kila kitu, sunna sunna, bid'a bid'a. Huo ni ushahidi kuwa huyo yoshikamana na kisawasawa na sunna. Na mwingine ikawa ni mutasahi, ndiyo njia ya kuanza kupotea. Mtume za salama ashatupa njia, addu alaiha bin nawajib, mpaka watu waseme ah, yule anzidi, weshikamana na sunna usijali. Wa iyakum wa muhdathati al-umur, kisha akatuonya kutokamana na mambo yanayozuliwa katika dini. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, kasema kila uzushi ni bid'a katika dini. Wa kulla bid'atin dhalala, kasema kila uzushi katika dini ni upotofu. Wa kana fi khutabihi yaqul, na Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa katika khutba zake za Ijumaa daima akisema amma ba'd fa inna khayra alhadithi kitabullah wa khayra alhadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa khayra alhadi hadi Muhammadin sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Aya maneno Mtume sallam alikuwa akisema kila Ijumaa ili kutahadharisha watu kutokana na bid'ah katika dini. Sasa Mtume صلى الله عليه وسلم pamoja na kuwa kuna maneno mingi na hadithi nyingi zake akataza watu kutokamana na uzushi katika dini, na kila Ijumaa katika mkusanyiko mkubwa wa Waislamu alikuwa akiwakumbusha hili jambo. Kwa hivyo atakikana mlinganizi daima awe awakumbusha watu kujiepusha kutokamana na uzushi katika dini, kwa sababu ndio mfumo aliyokuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama mlinganizi ambaye atakuwa alingania lakini hataji bid'a kabisa, kwa sababu aogopa shari pengine ikamzukia ya watu, huyu hajashikamana na mfumo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumza wazi, pamoja na kuwa wakati wake kulikuwa hakuna bid'a, wala masahaba hawazui bid'a. Hakuna sahaba yote alizua bid'a katika dini, hata mmoja. Na pamoja na hayo alikuwa akiwatahadharisha daima kutokana na uzushi katika dini. فهذا فيه رد على الذين يقسمون البدعة إلى حسنة وسيئة. هي حديث يورود ولي ونوغوان بدعة وكنا بدعة زوري نكون بدعة باية. فالبدع في الدين ليس فيها شيء حسن وإنما كلها سيئة. بدعة نوزوشي كتك دين هكونا وزوشي مزوري هكونا وقطوف مزوري. Ili ieleweke hii lugha, ni kama mtu asema kuna upotofu mzuri na kuna upotofu mbaya. Upotofu wote ni mbaya. Kwa hivyo hakuna upotofu mzuri katika dini. Tuzungumzia katika nini? Katika dini. Narejelea haya maneno kwa sababu wapo baadhi ya watu watakwambia basi hizi feni pia mbid'a na hizi taa pia mbid'a, hawa wale akili zao ndogo. Kwa hivyo ndio maana narejelea hili neno katika dini. Ama mambo ya mubaha, mambo ya kidunia, vumbua utakacho. Mbona hamvumbui? Wanaovumbua makafiri tu. Wengi wanaovumbua makafiri. Ndege sio kuruka vipi, sio kuzukwa nini, wazua masila balaa balaa, sisi tumkato. Lakini dini yetu tutaka kuzua kila siku. Katika dini wataka kuzua. Lakini yale ambao umeambiwa fanya utakavyo katika dunia, hatuvumbui hata kitu kimoja. Lakini katika dini yetu masha Allah, mwaka huu kuna kile ambacho utakiona, mwaka ujao utaona cha ziada kuliko cha mwaka huu, na ijayo na hakadha. Kila siku tuongeza tu katika dini yetu. Lakini katika mambo ya kidunia tuko nyuma kabisa. Sema yule ashavumbua gari, pengine latumia maji, sijui latumia gesi, sijui latumia nini. Sisi kazi yetu maulidi, ongeza pilau, ongeza biriani, sijui ongeza nini, ndio kazi yetu. Lakini yale ambayo tuna ruhusa kuwa tuongeze tunavyotaka, yale sisi tuko nyuma. Wallahu musta'an. Falbid'a fi dini laysa fiha shay'un hasan wa innama kulluha sayyi'a. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة. أنتم سلم شسيما كلا وزوشني وبطوف. وهذا المبتدع يقول ليس كل بدعة ضلالة بل منها شيء حسن. أنتم سلم شسيما كلا وزوشي كتكاليني وبطوف. أنتم سلم شسيما مزوشي يسيما سيما لا كنا وزوشي منجين مزوري وهديوي زيسي تفهم سيو. فهذا يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. هو أمر لناني أمر لمتوم صلى الله عليه وسلم. قال الشاعر خير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. من ببورك بسنيالي يكالي ليكوى كتك ونغوف وليكوى نوم صحابة سلف. نمام بيشارك بسنيالي وزوشي katika hii dini. Falladhi yaqulu inna hunaka bid'atan hasana yuqalu lahu hadhihi bid'atun dalalatun wa sharrun wa laysat hasana. Sheikh al-Fawzan asema yule anayesema kuwa kuna bid'a nzuri ataambiwa hizi bid'a ni upotofu, ni shari, hakuna bid'a nzuri katika dini. Laysa fi dini bid'a hasana abadan, katika dini hakuna bid'a mzuri abadan. Fanajtanibu albid'a wa naktasiru ala sunan, tujiepushe na bid'a, tutosheleke na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa fiha khairun wa kamal, ndani yake kuna khairi na ukamilifu. Wala yakfi annana najtanibu albid'a, lakini yatakaifahamike haitoshelezi kuwa sisi tujiepusha na bid'a, bal nahjuru almubtadi'a, na wazushi pia twawagura na kukaa kando na wao. Wala najlis ma'ahu, tukae na wao isipokuwa kwa ajili ya munasaha, kio tawanasihi uondoke. Na si kila siku umemwona mzushi pale ukakaa na yeye ukamnasihi kisha ukaenda zako, hakufuata shauri yake, baada ya hapo sikae naye. ولا نصادقهم حتى يتركوا البدع أتفاني ورفيقنا وهم فقا وواجه وزوشك تكدين لأننا إذا صادقناهم وجالسناهم شجعناهم على البدع الشيخ الفوزان سيوصاب تككانا واو تكيوفانيا وتوكاربويت توشجعيش كتك وزوش فنحن نهجرهم بمعنى أننا نترك مجالستهم ونترك مصادقتهم حتى يتوبوا إلى الله سيمسيسي تتوغورا بمعنى تواجه كان واو نقوى فني مرافيك مبكى وتوبية هذا الواجب على أهل السنة هوني واجب جوي أهل السنة أنهم يهجرون أهل البدع وواو وغورا وزوش ولو حصل هذا لما انتشرت البدع نهيدي جامب لو كموت وتدفاني بدع زيتينيها ولكن لما حصل التساهل مع المبتدع لبقوة كنا تساهل نواتك لشكريا جامب لسهالنا هاوت وبدع صاروا يعيثون في الأرض فسادا وينشرون البدع ولا يوجد من ينكر عليهم يمفكيا waeneza ufisadi katika ardhi mbona nyie mna hasira na ufisadi katika serikali leo mwivi katika serikali basi milioni ngapi watu wana hasira kweli kweli hahu mwivi wa dini hasira yako yatakana iwe vipi mtu akisikia mtu mfisadi katika mambo ya kidunia hampendi amchukia na ni jambo la dunia pesa tu mali yanaiba shauri yake dunia huyu anaiba dini aswa akaiharibu lakini nyoyo zetu baridi na yeye hata habari hatuna na hii yanikumbusha kuwa ukionya watu dhidi ya wazushi utamkuta mtu asema wewe bwana usizungumze wazushi wachana nao bwana mambo yao ni yao na yako ni yako usionye watu lakini mtu kama huyu huyu kwa mfano ana maradhi ya moyo sikilizeni vizuri eh ana maradhi ya moyo akaamua mimi naenda kwa daktari fulani mara njiani akutana na rafiki yake mwambie wenda wapi sasa mimi nda kwa daktari fulani nina taabu ya moyo amwambia sikiliza nikwambie kitu kimoja yule daktari ni jazaba ni kama bucha ukienda pale atakukata nishamuona fulana amemfanyia hivi na fulana amemfanyia hivi na hakuna lolote hana lolote ajuaye yule aliye na problem na matatizo ya moyo atamwambiaje yule mtu ambaye rafiki yake wa karibu amemnasihi tamshukuru sana shukran man amwambie unamsengenya daktari eh amwambie unamsengenya daktari lakini dini yake ni rahisi sana akiambiwa fulani yule mzushi wewe wasengenya watu wewe madaktari ndio wasengenywa hakuna neno sio ile nasiha amekupa nasiha si kwa ubaya na utamshukuru sana na huendi tena kule kwa daktari ama waenda wasema nitachukua ile mazuri yake nitawata mabaya sio zile operation zake nitaka zile nzuri zile mbaya nitamwatia mwenyewe wapata potea hakuna pata potea katika dunia lakini dini sahali dini pen mbili tu haina kazi kubwa ukiambua fulani mzushi wewe acha kuzungumza watu usiwaite watu wazushi khalas kwa hivyo dini yako pen mbili lakini dunia mtu hataki kuguswa pale hivi ndio sisi tulio tukasirika tukiambiwa katika nasaha za dini lakini tufurahia tukiambiwa katika dunia yako wewe kitu fulani kinikadha nikadha nikadha tukubali sio. Kwa hivyo tumekubaliana kuwa dunia yetu ni ghali kuliko dini yetu. Hili ni jambo ambalo sote tulifahamu. Ndio liko katika mshtama. Kwa hivyo wakiwacho wazushi wataeneza uzushi katika ardhi na ufisadi. Wala yujadu man yunkiru alayhim kisha kutapatikana mwenye kuwakataza. Saru astiqa'ana wa julasa'ana wa intasharat albid'a bihadhihi at-tariqa. Toka na wao marafiki zetu na hivi ndio bid'a zikaenea kwa njia hii ikiwa tutakuwa pamoja na wao ama law anna ahla albid'a hujiru laqalla sharra لو كما watu wa bid'a watagurwa shari yao itapungua. Fayaqulu ash-shaykh wa ara hajra ahli al-bid'i wa mubayanatihim. Sheikh Muhammad Abdul Wahhab asema katika itikadi naona kuwagura watu wa bid'a na kukaa mbali na wao. Wal hajru huwa at-tark, yani tarkuhum wa adamu julusi ma'ahum wa adamu sadaqatuhum, kukaa mbali na wao, kuwawacha, kutofanya urafiki na wao. Hatta yatubu, mpaka watubie. Fa idha tabu taba Allahu alayhim, wakitubia Allah atawasamehe. Wasaru julasaana wa ahbabana, watakuwa ni watu tunaokaa na wao na vipenzi vyetu, na sisi tuwagura kwa sababu tuwatakia khairi, tutaka waone makosa yao warudi nyuma. Hata wewe baba pia katika nyumba yako, yule mtoto wako akikosea katika njia za kumtengeneza ufanye nini? Usizungumze naye, umgure yule mtoto. Si watu wafanya katika mambo ya dunia mpaka yule mtoto yuona dhiki yuarudi, sio akubali kuwa baba mmefanya makosa basi nisamehe, si ndio? Sasa hilo jambo kumbe mwalifanya kila siku, wala si geni wala si kubwa. Wa qawluhu wa ahkumu alayhim bidhahiri ay nahkumu ala an-nasi bidhahiri lana wa la nadri ani al-qulub, sisi tuhukumu watu kwa vile wanavyodhihirisha, hatujui kilichoko ndani ya nyoyo zao. Walakin man fa'ala al-khayra shahidna lahu bil-khayri bina'an ala al-zahir wa man fa'ala ash-sharra shahidna lahu bish-sharri bina'an ala al-zahir wa amma al-qulubu fala ya'lamuha illa Allah, anayefanya khairi sisi tutamchukulia kwa khairi yake anaodhihirisha, na anayefanya shari tutamchukulia kwa shari yake anaodhihirisha. Kilichoko ndani ya nyoyo anayejua nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. لكن المرجئة الآن هنا مرجئة سي وسيما يقولون من فعل الكفر أو الشرك أو المنكر فإنك لا تحكم عليه بما ظهر منه لأنك لا تدري عن الذي في قلبه. مرجئة وسيما وسيما منتو كفن كفر كفن الشرك كفن منكر سيمو سيمو كومو كو ظاهرياك وسويه جيك لتو كن لن يمويو نيهم جاتوميو جيومبه wa mtu aliyosema, mtu yasema kuwa Umar ibn Khattab amesema wallahi kadhab, waongo, eti nikimuona rafiki yangu yuanuka pombe, kwenye nguo yake kuna pombe, nitasema labda inamwagikia. Nikumwagikia ulikuwa wapi? Na nikimuona yuko juu ya mlima asema ana rabbukumul a'la, nitasema huyu labda yuasoma aya. Hao ndio murji'a. Sasa baibana rabbukumul a'la yasema vipi tumchukulie hivi? Sisi tutakuhukumu kwa dhahiri, bali maneno ya Umar ni kinyume kabisa naye. Umar radhiallahu anhu aliposhika hatamu za uongozi aliwaambia, wakati wa mtume za sallama kulikuwa kuna wahi washuka kutoka mbinguni, kwa hivyo tukitaka kujua kilichoko ndani ya moyo tutasubiri mtume za sallama ashukishiwe nini wahi. Amma al-an فنحكم على ما ظهر لنا, نتكوكم كفيل تكفجذيري شمبليان. فمن أظهر لنا خيرا أمناه, يلي أتكي تذيريش يا خيري سيسي تتكامائك واماني. ومن أظهر لنا شرا لا يلي أتكي تذيريش شاري أتنتنبوا مننا. هكذا كان عمر, هكو أمتن ببتشوبا فوم بسيما لابدانا يوكوت الكوين نكويوزا, هكونا كتو كمايتو mbeba chupa pombe, we mlevi umebeba wenda na wapi? Na mtume za sallam ashatuamrisha kujiweka mbali na mambo ya shubuhat, wacha hizi haramu, na akasema faman ittaqa shubuhat faqad istabraa li dinihi wa irdi, usalama wako na mula wako na heshima yako kusalimika hata mambo ya shubuhati jiepushe nao. Hujui haram halal khalt utruk, kifu mtu yuona haram kisha yuwafanya, kisha mtu wakwambia lakini usimuhukumu kwa dhahiri yake, labda moyo wake mzuri. Kama moyo wake mzuri, ala wa inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasadu kullu, kama moyo wake ungelikuwa ni mzuri na mwili wake pia kila kiungo kingefanya mazuri. Hili liko wazi, na ule ujumbe mwatumiwa ni uongo, kadhib. Umar hajasema yale maneno. Na ndio nakumbuka mmoja alimtumia ujumbe, akaandika amesema Umar, kisha chini hakuna masdar. Nikamwambia naomba unisaidie, haya maneno yasema wapi Umar, katika kitabu gani yamepokelewa, tutaka kuyaona. Mpaka leo nafikiri miaka miwili na mpaka leo hajaniandikia hata message, maana hiyo homework mkubwa sana, hakuna mahali utaipata, ni maneno tu ya watu wengine, kisha wakamsingizia Umar. وقول الشيخ katika kumalizia, واعتقد ان كل محدثه بدعه بخلاف من يقول انه هناك محدثات في الدين فيها خير بل كل محدثه في الدين بدعه وهذا ماخوذ من حديث كل بدعه او كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلال. نيتكيدي kuwa kila uzushi katika dini ni bid'a. Asema kinyume na wale wanaosema kuwa kuna uzushi katika dini mzuri, bali kila uzushi katika dini ni mbaya, ni uzushi ambao umekatazwa. Na hii asema amechukua katika hadithi ya Mtume sallam tulisoma. Amma umur al-aadat, ama mambo ya ada kal malabis wal masakin wal marakib, nguo, sehemu za kuishi, majumba, vipandio, hadhihi mimma narkabuha, hivi vipandio tunavyoviao, mimma khalaqa Allahu lana, asema hadhi mimma khalaqa Allahu lana laysa fiha bid'ah, hivi ni katika vile ambavyo Allah ametuumbia, hakuna uzushi ndani yake. Alawwaluna ma kanu yarkabuna sayyarat wa nahnu narkabuha, wale wa mwanzo walikuwa hawapandi magari, panda punda na ngamia. Na utaona wazushi leo hawaelewi haya maneno, utawasikia sema basi nendeni mkapande ngamia, mkapande punda. Yale mambo ya kidunia tusema, badala ya kuzua nyinyi katika dini, zueni gari la ruka, zueni gari pale tukifika feri pale, haina haja kupanda feri, tuvuka tururu kama yule mmoja alifanya hivyo, wavuka hapo kwa upande wa pili na gari lako alafu uendelea, mbona mzui? لأنها مما أباح الله لنا, ni mambo ya mubaha Allah ametupa ruhusa. قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق, hizi zote ni halal usiharamish. فأمور العبادات والملابس والمساكن والمراكب والمزارع هذه كلها من الأمور التي لا تدخل في العبادة بل نستخدمها في العبادة ونستعين بها على العبادة. ها mambo yote ya ada, nguo, majumba yetu, vipando, mashamba, haya yote ni katika mambo ambayo hayaingii katika ibada, tuyatumia katika kutusaidia sisi kwenye ibada zetu. Tumekaa hapa ardhi nyingi, mashamba, watu walime wanketi wakichinja mang'ombe ya maulidi tu na itima, hawalimi wala hawafikiri kilimo wala hawafikiri chochote kinachofungamana na elimu ya mambo ambayo Allah amewapa wafanye, kwa sababu wamejishughulisha na uzushi katika dini, ikawa hawawezi kuvumbua katika nini dunia. Kwa hivyo hadhi alashya nasta'inu biha fi ala alibada, tuvitumia kujisaidia katika kufanya ibada. Wanarkabu sayyara lilhajj, tukienda haji tupanda magari ndege. Wanarkabuha litalabi alilmi, tukienda kusoma tafuta ilmu tupanda magari. Wanarkabuha liljihadi fi sabilillah, katika jihadi tupanda vifaru, magari na vinginevyo. Wa mukabbiratu sawt, nastakhdimuha li ilqa'i alkhutub walmuhadarat, hivi vipaza sauti tuvitumia katika khutba na mihadhara. Wa nasta'inu biha 'ala alibada, tuzitumia katika kutusaidia kufanya ibada zetu. لأنها مما أباح الله لنا أن نستعين بها, sababu ni katika vitu ambavyo Allah ametupa ruhusa kujisaidia navyo. وليست بدعا, wala haziingii katika uzushi. إنما هي مما خلق الله لنا, ni katika vile ambavyo Allah ametuumbia. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا, Allah ametuumbia vyote vilivyo katika ardhi. فالأصل في هذه الأمور الإباحة, أصل katika mambo yote haya ada na ya kidunia ni kuwa yajuzu kutumia, haina matatizo yote, mubah. Amma al-ibadat fal-asru fiha al-hadar illa bidalil, mambo ya ibada asli yake ni mtu asifanye mpaka dalili. أما في العادات والملابس والمراكب والمآكل والمشارب الأصل فيها الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. أما من بعادة كمنغو vipando chakula wataka kupika nini kwako pika kuna mtu atakuingilia maadamu wala halali vinywaji asli zote hizi ni mubah isipokuwa ikija dalili kuwa nyama fulani ni haramu kumla nyama fulani haramu kumla ama una mbuzi wako umemchinja vizuri wataka kumpika vipi mchome wataka kupika biriani pilau kuna mtu kuuliza ni mambo mubah yajuzu wala hukatazwa kinyume na rafidha mashia wao wasema ulimkati haifai kukatakata yani wao wala bofulo tu wao wasema haram kukatakata mkate hii fatwa yao ilikuwa ikitumwa kwenye clip ile mmoja katika mashehe wao hatua fatwa kuwa mkate haifai kukatakata slice slice sijui hivi nini wao wala bofulo sijui kule Iran nafikiri wala mabofulo tu wao mabofulo kila siku na mabofulo. Kwa hivyo nafikiri kule kupenda kula pia ni sababu fulo ukilikata katika kubwa kubwa sio ndio wale vizuri hataki ya maharusu kula silesi haram haram ni mtukana masahaba halali lakini mkato sikatu silesi. Hizi fatwa za kuchekesha za kishia lakini dini ya Allah ni kuwa mambo ya ada jaiz kula utakavu au kukatazwa pika utakavu au kukatazwa mambo mubah fanya juice utakavu vinywaji ukatazwa maadamu si haramu tufahamiana hapa طيب نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبارك الله فيكم.